श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंसर्ग आश्रम राम अपने स्थिति जो शरीर में मानते हैं वो ठीक नहीं है। शरीर तो जड़ है, छोटा सा है। आप छोटे नहीं हो, जड़ नहीं हो। अनंत ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है उसमें अपनी स्थिति है। अनंत ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है उस परमात्मा में हमारी स्थिति है। सीधी सारी बात है। अनंत ब्रह्मांड जिस परमात्मा में है उस परमात्मा में स्थिति हमारी है। एक एक बात ऐसी विलक्षण है जिसमें मैं कह नहीं सकते हूँ। हरदम उसमें स्थिति रहना है। ये असली योग है, ये नित्य योग है और ये चिताकरण है। पश्चन सन्न सुन उन्मिशन निमिशन भी इंद्रियाणी इंद्रियान धंगण्याधारणी ये कर्म होते हैं। नहीं वो करूं न कार्य न करता हूं न करवाता हूं। मैं अपने में करते तो नहीं है। इंद्रिया इंद्रिया बर्तन थे गुणा गुणे से बर्तन थे नान्य गुणे भे करता रहूं। ये करता सब ये है तो अपने करते तो त्याग नहीं करना है। करते तो बहुत भी उपग्रहण ही नहीं करना है। स्वाभाविक अपनी स्थिति है। अनंत ब्रह्मांड जिनके आश्रित है उनमें स्थिति है। उसमें कर्तव्य होता कैसे हो सकता है? कर्तव्य होता तो शरीर में स्थित होने से होता है। हमारी शरीर में स्थिति है ही नहीं। हमारी असली स्थिति उस परमात्मा स्वरूप में है। निरंतर उसमें रहते हैं। निरंतर निरंतर निरंतर नित्य निरंतर उसमें स्थिति है। ये बहुत बड़ा विश्राम है और भगवान का आश्रय है। बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, एक नंबर की बात है। और ब्रह्मण्याधाय कर मानी कर कार्य कर लिप्यते सन पापेन पद्म पत्र मशा जल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में रहता है परंतु जल की बूंद भर तो मोती देते लिप्यते पद्म पत्र मशा काये न मन सा बुद्धिया केवल क्यों कर्मते नहीं वो किंचित करो। मैं थी किंचित भी नहीं करता। अपने में करते थे ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके आश्रित है उनमें स्थिति है तो करते तो वहा है। अपने में करते तो है ही नहीं। भोगते तो नहीं है। लिप्य थे न जपापे न लिप्त नहीं होता। न करो थे न लिप्त थे। न कर्तृत्व होता है न भोक्तृत्व होता है। सामान्य जो स्थिति है सामान्य परमात्मा की उसमें स्थिति हमारी शरीर में स्थिति नहीं। हमारी सदा शक्ति उसी में है। इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया अर्थ बताइए, शब्द स्पर्श रूप सुगंध छोटे चक्षु स्पर्श छोटन चक्षु स्पर्श ग्रहण में बच अधिशाय मनस्थाय विषय रूप से शुरुआत है। आप परमात्मा के अंश हैं, जो परमात्मा में गुण है वो आप में जगत व्यापार बद्ध में संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये नहीं है, और सच्चिदानंद वैसे वैसे उसमें जैसे नित्य निरंतर सुपरमंद स्थिति अन्य चेता सतम यो मान स्मृति नित्य स अन्य चेता सततम और नित्य स अन्य का चित नहीं है, परमात्मा में चित है। सततम निरंतर और नित्य स मानो जागने से सोने तक नित्य स, और जिस दिन प्राप्त हुआ उसी दिन से आज दिन तक निरंतर मरे तक ये नित्य हुआ, निरंतर अंत नहीं बढ़ा। अन्य निजता और चित है नियन में तस्य हम सुलभ, उसके लिए भगवान के समय सुलभ हो सीधी साधी बात है। अरे नित्य युक्त से योगी न, वो योगी नित्य युक्त है, परमात्मा के साथ में हरदम मिला हुआ है, कैसी मौज की बात है। अपने स्थिति परमात्मा में है, योगी कर्म फल त्यक् शांति मापन यही सीखियो, ऐसी शांति का साधारण शांति, कर्मियों का फल शांति है, ज्ञान वो फल परमात्मा स्थिति है, आत्मा में आत्मा में स्थिति, भक्ति हो रहा भगवान में स्थिति है, भगवान मैं हूं मेरे भगवान है, बहुत ही बढ़िया बात है। मैं नित्य ही भगवान में ही हूँ, भगवान ही मेरे अपने अपने अपने मेरे अपने, जैसे बच्चा माँ को तो है माँ मेरी है, जो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान में हूँ, कैसी बढ़िया बात है। यो माम पश्य सर्वतरे मई पश्य मांग घोट कर गए उत्पन्न गए फिर नजर गए, यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं से मई पश्य थे, यो माम पश्य सर्वत्र यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, कैसी बात है बोले। सज्जनों अपनी स्थिति परमात्मा में समझो, सब क्यों परमात्मा के अंश है तो स्थिति हमारी परमात्मा में ही है। ये आप मानो चाहे ना मानो स्थिति तो उसी है, पंचो गाय का घी काम गाय के काम नहीं आता, ऐसी स्थिति होती है मैं काम नहीं आती, फिर वो मान लो तो जो तो निहाल जो हम पैसे सर्वत्र सर्वन से मई पैसे थी, हर दम हमारी स्थिति परमात्मा में, अलग होते तो भी परमात्मा अंश है, और प्रकृति से आम अंग को पढ़ने शाम बयान सो गए जो माम बसे सर्वत्र सर्वभूत स्थित यो माम सर्वभूत स्थित यो माम भजत एक आश्रते से युक्त आत्मा कितनी बढ़िया बात है। ये शरीर है सूल है सूक्ष्म है कारण है ये जानने में आते हैं और सब जगह परिपूर्ण है वो जानने में नहीं आता। जानने स्वरूप जानने में क्या है जानने में आती है जानने में चीज छोटी हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ से छोटी चीज उसको पकड़ते हैं भेद कैसे भेद है भेद पकड़ लो भाई वो पकड़ने में नहीं आते है मानने में आते मानने में मानना इतना बड़ा है महाराज जो मैं अनंत ब्रह्मांड मारे मानने मारे मानने के अंतर्गत आ जाता है जानने के अंतर्गत आ जाता है पकड़ में नहीं आता। जानना छोटा होता है मानना बड़ा होता है जानना ज्ञान योग में है मानना भक्ति योग में है करना कर्म योग में अपने माँ बाप को मानते हैं जानते थे कार्य होता हो कारण को जानता नहीं कारण में कार्य में कारण आता नहीं घड़े में मिट्टी नहीं बढ़ी सब मिट्टी घड़े में नहीं बढ़ती घड़ा घड़ा मिट्टी मिलते हमारे भगवान सर्व सीधी सरल बात से भगवान मेरे मान दो बाकी माँ को मानते मेरी भगवान बालक को पूछा जाए ये तेरी माँ क्यों है ये है क्यों है ये प्रश्न आपके पास या बालक या पहुंचाइए ये तेरी माँ क्यों है क्यों आपके पास है उसके पास क्यों बोले ये नहीं भी इसे जन्म दिया है मेरे को मेरी माँ है ऐसे मेरे भगवान है। अरे माँ बिना तुम आए कहाँ से तो भगवान के बिना तुम आए कहाँ से बताओ ऐसे ना हंग करते बाबो बुद्धि जैसे लेते थे करता और भोगता नहीं सब जगह सब जगह मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु बहुत बढ़िया थी। आप कुछ समझ सके तो मैं भगवान का हूँ इतना मान सीधी सारी बात मैं भगवान का हूँ जैसे बाड़े कहता है मैं माँ का हूँ इतना सब मैं भगवान का हूँ सब मान सब जितने सब छोटे बड़े मैं भगवान का हूँ बोलो क्या खर्च होता है क्या परिश्रम होता है ये बड़ी बड़ी बातों बड़ा बड़ा मन मेरे हम तो छोटे हैं। एक बात याद आ गई तीन मित्र थे एक था शिला झाऊ सुड़ा ऊंदरा जानते सुबह होता सर छुड़े छुड़े ऊपर सुड़े छुड़े होते एक था सांप, एक था श्याल। तो सांप बोला मेरे में सौ बुद्धि है, तो श्याल बोला मेरे में दस बुद्धि है, सारे बुद्धि में तो एक बुद्धि में तो एक बुद्धि मन में लगी आग, आग लगी दो मेरे में सौ बुद्धि है, मेरे में दस बुद्धि है, सारे लगे मैं तो एक बुद्धि है। तो आग भी आए, आई रहा कही रहा जंगल में सब लोग जंगल गिरी, अब जावे कहा तो मर गया उन्होंने। तो साड़ी लोग क्या कियो कि जल आने का बड़ा था और पालन पड़ गया, उनमें घास था नहीं, दो चार दिन में शांत हो जाए नहीं आया। तो सौ बुद्धि दी सीनरी, दस बुद्धि गड़ी, चौकी मारी, एक बुद्धि में लंबे खाद पड़े, सौ बुद्धि तो रुसी हो गई, दस बुद्धि गड़ी, चौकी मारी, एक बुद्धि लंबे खाद पड़े, जो तो एक बुद्धि है भगवान माना है, एक बुद्धि है भगवान का लंबा सिंधरी दे, दस बुद्धि दड़ी, सौ की मारी, एक बुद्धि लंबे घर पड़ी, खाल में घास होता ही नहीं, आग लगती नहीं, मौत। जो भाई एक भगवान का हो गए तो इतनी सी बात में, कोई बाप का होता है, कोई माँ का होता है, कोई किसी होता है, कोई मित्र का होता है, अपने एक है भगवान का हो मैं और किसी का नहीं हो। मेरे तो वेदर उपाय नुकसान कोई, सबसे बढ़िया चीज है, छोटी सी बात है, भगवान का हूं मैं, भगवान मैं भगवान का हूं। भगवान कहते हैं ममई वार सो जीव लोग जीव भूत मेरा ज्ञान से ईश्वर से जीव अविनाशी चेतना बल से सुविदासी। सीधी बात है, सरल बात है, मान लो कौन, मान लो भगवान को, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, जान लो, जान लो, मान लो, ऐसी वो कर लो, ये बात है। जान लो ज्ञान हो, मान लो भक्ति हो, कर लो कर्म हो, सज्जनों सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए, भगवान के प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम भगवान को प्यारा। अपना बालक अपने को, माता पिता को अपना बच्चा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अपना अपना, और बालक को माँ अपनी लगती है। बालक को पूछे कि देख इन्हें कपड़ा अच्छा है, गहना अच्छा है, अच्छी है, तेरी माँ का इतना गहना नहीं है, कपड़ा ही फाटा हुआ है, मेरी बात तो ये है एक काली कलर है, ये नहीं बड़ी सुंदर है, ये माँ था मेरी माँ ने, यह श्याम सुंदर काला कलर आएगा, अंजन पुंज मंजू, अंजन पुंज काजल प्रयोग काजल ही काजल करो, ऐसा काला है कृष्ण भवन, ऐसा काला है राम जी काला। वे जो खूब बरसा हुए बाद भी है घास है वो हरियालिया होकर के काला काला दिखता है, ऐसे है राम जी। और बादल काला है, ऐसा काला है विष्णु भगवान है, तो काला काला में भेद है। कृष्ण भगवान है काजल किस है, वो तो प्यारे काले काले सभी बुरे, तो कालो सांप कही दे जैसे तुरंत मरे, काले काले से भी बुरे। सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे, सूरदास कालो मत वालो काल से काल डरे। यावत् निरंजन मजं पुरुषं जरन्तं संतन्तयामि जगते सकले जगते स्वरन्तं तावत् बलात् श्रुति हृदयन्तरं मे उपश्य कोऽपि शिशुरञ्जन पुञ्ज मञ्जु। यावत् निरंजन मजं निरंजन यावत् निरंजन मञ्जप निरंजन वजम जरंतम सगले सुरंतम संसार मान, ये चिंता करता हूँ इतने हृदय में जाता है कुछ तापत बलात् श्रुति हृदयांतर में गोप से गोप फिर रंजन मन घना मुखंड कद जंग मातु पितु चरण प्रणिपत्य भक्त्या संदेह कृते प्रथम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।